Biliyorsun ki bu hanımefendi senin hanımının arkadaşıydı hayattaki. İlim ehli diyor ki Allah Teala öyle hayır kapılar açmış ki bakın sadece hani babana yapacağın güzellikle, anana yapacağın güzellikle sınırlı değil iyilikler. Onların arkadaşlarına dahi bir selam vermen mukabilden. Onların yani hanımının, babanın sılayı rahimini gözeterek ölseler bile onlara bir selam vermen bile sana ecir yazıyor arkadaşlar. Farkında değilsin belki. Tabi sahabe şimdi İbn Ömer Abdullah İbn Ömer, Ömer'in oğlu az sonra gelecek hadiste iniyor eşeğinden hemen veriyor bir tane. Şöyle bir adamla karşılaşıyorlar. Bedevi bir adam. Tak. Tanışıyorlar. Babasının arkadaşı çıkıyor. Al diyor eşeği. Diyor öyle sen ne yapıyorsun bu eşeği? Niye verdin? İhtiyacın var. Yolda gidiyorsun. Diyor o babamın arkadaşıydı. Oradan uyanık sahabeler. Ecre uyanık. Salih amele uyanık. Diyorlar ki yani babaya yapılan iyilik neyse bunun gibidir. Babanın arkadaşına yapılan iyilikle. Yani ecir olarak, sevap olarak buradan da bir şeyler alacak. Bir şeyler elde edecek. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki inne eberrel birri en yasiler raculu vudde ebihi. Diyor bir kimsenin babasının dostuna, babasının kankasına, tam böyle diyor ya artık yani vudde ebihi, babasının sevdiği kişiye sıla-i rahimde bulunması, yani bağını koparmaması, sıla-i rahimde bağını koparmaması, babasının dostuna iyiliklerini devam ettirmesi yapılacak iyiliklerin en iyisidir diyor Resulullah. Ravahu Bukhari. Ravahu Müslim. Bu Müslim'e bahsediyor. İkinci hadis Abdullah İbni Dinar, Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer enne raculen minel a'raf lakiyehu bi tariqi Mekke. A'raf. Ne demek a'raf arkadaşlar? Bedevi. A'raf bedevi demek bakın. Bedevi çölde yaşayan adam. Yani şehir kültürü, kent kültürü almamış. Develerle haşırlaşır. Sert mizaçlı insanlar. Mekke yolunda Abdullah İbni Ömer kiminle karşılaşıyor? Bir bedeviyle karşılaşıyor. Fesellem aleyhi Abdullah İbni Ömer ve hamelehu ala himarin kâne yerkebuhu. Abdullah İbni Ömer bu adama selam veriyor. Selamu aleyküm diyor. Sonra alıyor bunu eşeğin üzerine bindiriyor. Sonra başındaki sarığı çıkartıp bu adama veriyor. Kâle ibn-i Dinar dedik ki diyor fekulnâ lehu ey Abdullah aslahake Allah. Allah sana ıslah etsin. Yani ne yapıyorsun? İnnehumul a'râb. Bunlar Arap insanlar. Bedevi insanlar. Yani bunlar seyir halinde uzun kafile şekilde yürümeye alışan adamlar. Sen aldın bunu eşeğe bindirdin. Abdullah İbni Ömer diyor ki cevap olarak inne ebâ hâzâ diyor bu adamın babası bu adam da değil bak bu adamın diyor babası kâne vudden li'Amr ibn-i Hattab. Ömer ibn-i Hattab'ın arkadaşıydı. Samimi dostuydu. Yani o adam değil. Onun babası Ömer'in arkadaşıydı. Ben de onun için diyor ne yaptım ona? Bakın İslami ahlaka edebe bakın. E diyor ki Abdullah ibn Ömer bakın. Niye yaptı bunu? Ve inni semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum diyor. İşittim diyor. Biraz önceki hadis. Az önceki hadis okuduk ya. İnne eberrel birri sıletur raculi ehle vuddi ebihi. Yapılacak iyiliklerin en iyisi bir kimsenin ailesinin, babasının, anasının dostu olan adamın ailesini ne yapmak? Sılada bulunmak. Onunla bağını koparmamaktır diyor. Yani babanın arkadaşının ailesi yani. Arkadaşına geçtik. O da öldüyse onun çoluğu çocuğu varsa onlarla da git görüş diyor aleyhissalatü vesselam. Yapılacak iyiliklerin en iyisi de budur diyor. Bunun için diyor ben ne yaptım? Bu adama indim eşeğimi verdim. Çıkardım kafamdaki sarığı verdim. Hadis Müslim'de. Diğer rivayette bu hadisin farklı rivayetinde diyor ki Abdullah İbni Dinar diyor Abdullah İbni Ömer'in diyor bir tane himarı vardı yeterevvahu aleyh izâ menle rukûben rahile bir dereleri var bir de eşekleri var. Bakın arkadaşlar, Mekke yani o dönemin, o dönemin şeyini yaşamaya çalışın. Dere üzerinde yoruldukları zaman seyir halinde, günün araçları, arabaları, teknolojisi yok. Çölün ortasında, üzerinde sıcak kaç derece? Gölge buldukları zaman yolcular çıkıyorlar. Deve sallana sallana gidiyor. Diyor ki Abdullah İbni Ömer diyor, bir devesi vardı. Yorulduğu zaman, deve üzerinde yolculuktan sıkıldığı zaman, çünkü yorucu bir yolculuk, sıkıntılı bir yolculuk, eşeğe geçerdi. Eşek biraz daha böyle hızlı. Daha böyle şey gidiyor. Emamatun yaşundu bir herhalde. Başını sardığı, sıktığı bir deneyi vardı diyor. Sarığı vardı. Febeynâ huve yevmen alâ zâlikel himâr idman rabihi a'râbî فَقَالَ أَلَسْتَ بِنَ فُلَانِ بِنَ فُلَانِ. Bir gün diyor, yolda giderken baktı ki bir bedevi adam. Bu bedevi adam Abdullah İbni Ömer'e bakarak dedi ki, sen falancanın oğlu değil misin? قَالَ بَلَا. Bakın Abdullah İbni Ömer soruyor. Sen diyor falancanın oğlu değil misin? O diyor ki evet. Abdullah İbni Ömer hemen eşeği veriyor. Al diyor eşeği. Al buna bin. فَعَطَهُ الْاِمَامَ فَقَلْ اُشْتُدْ بِهَا رَسَ. Al bu sarığı da kafasından çıkartıyor. Bunu da başına bağla. Sarıklığa geçmeyin. Onun sıcaktan korunabilecek en güzel araç. فَقَلْ لَوْ بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَكْ. Abdullah İbni Ömer'in yanındaki bazı arkadaşlar diyorlar ki, Allah seni affeylesin Abdullah, ne yaptın? اَعْتَيْتَ هَذَا الْعَرَابِ هِمَارًا كُنْتَ تُرَوِّهُ عَلَيْهِ وَاِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ. Ne yaptın? Bindiğin eşeğini başına sarılın, sarılını verdin. Ne yaptın? Bugün de öyle değil mi insanlar? Modern dünyada, kapitalist dünyada anlam veremiyorlar Müslümanların cömertliğine, fedakarlığına, samimiyetine, eşi dostu gözetmelerine, akrabalarını gözetmelerine. Diyor ya sen Allah Allah ya. Ne yapıyorsun kardeşim sen ya? Sen önemlisin. Senin geleceğin var. Yarının var. İstikbalin var. Abdullah İbni Ömer diyor ki, vallahi diyor, ben semihtu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul inne min eberul zirri en yesre racul ahlel viddi ebihi ba'de en yuvalli ve enne ebahu kâne sadîkan li'Umar radiyallahu anh. Evet. Az önce söylemiş olduğum cevabı Abdullah İbni Ömer veriyor. Evet. Üçüncü hadis Ebu Useyd. Ebu Useyd hadisi. مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Diyor ki مالك بن ربيعة الساعدي Ebu Useyd. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında oturuyorduk. Oturmuşlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında onu dinliyorlar. Ebedi saadetlerine faydalı olabilecek bir şeyler katıyorlar. Öğreniyorlar. Ne diyor sahabeler? Biz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda otururken nasıl otururduk diyorlar. Sanki bizlerin başının üzerinde kuş vardı. Ne demek? Yani kıpırdamıyor. Birisinin kafasının üzerinde kuş olursa ne olur? Sahabelerin ifadeleri ne kadar güzel. Bakın arkadaşlar. Sanki kafamızın üzerinde kuş var. Yani kafasının üzerinde kuş olan adam gözünü bile atmaz kırpmaz. Çünkü kuş fır diye uçar gider. Yani diyor ki izca'ahu raculun min beni Seleme fekale ya Resulallah. Seleme oğullarından bir zat gelip Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ey Allah Resulü, hel bakiye min bir ebeveyye şey'un eburruhuma bi ba'de mevtihima. Anne baba öldü. Bunlar öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı? Kale na'am assalatu aleyhime. Onlara dua et. Var. Vel istiğfaru lehuma. Onlara mağfiret dile. وَاِنْ فَادُوا اَحْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا. Onların vasiyetlerini, sözlerini yerine getir. Ondan sonra. وَصِلَةُ الرَّحِمِ اللَّتِي لَا تُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا. Ancak kendileriyle gerçekleşen sıla-i rahim. Hak hukukunu gözet. Bunu da yap. وَاِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا. Onların anne babanın arkadaşlarını da ikramda bulun. Tabi bu hadis bu senedinde Ali İbni Ubeyd Es-Sa'idi var. Onun meşhur olmasından da ilim ehli bu hadisi zayıf diye hükmetmiş. Bu içinde geçen manalarda birçok hadisler, sahih hadisler şahit. Dördüncü hadis Ayşe radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Peygamberin en sevdiği hanımı. Ayşe radıyallahu anh'a Peygamber aleyhisselatü vesselam'a sorulunca diyor ki aleyhisselatü vesselam en çok kimi seviyorsun kadınlar? Diyor ki aleyhisselatü vesselam kadınlardan Ayşe'yi seviyorum. Erkeklerden de babasını. Ebu Bekir'i. Tabi Ayşe radıyallahu anh'a da Peygamber hanımlarından bir tanesi. Başka hanımlar da var işte sorun. Ayşe radıyallahu anh'a Hatice'yi görmemesine rağmen çünkü Hatice radıyallahu anh'a vefat ediyor. En çok kıskandığı hanım o Hatice. Peygamber hanımı Hatice. Niye? Çünkü Peygamber aleyhisselatü vesselam'ın onu andığını, yad ettiğini hep duyuyor böyle. Peygamber aleyhisselatü vesselam Hatice'yi yad ediyor, anıyor. İçeri birisi gireceği zaman kapıdan Hatice'nin akrabalarından birisi falan. Bu diyor bana Hatice'yi hatırlattı. Alın diyor şu hayvan metini diyor şu Hatice'nin arkadaşına götürün diyor. Onun arkadaşıydı. Sürekli peygamberin dilinde Hatice var radıyallahu anh. Ayşe radıyallahu anh alır diyor ki مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا غِرْتُ عَلَى خَتِيجَ radıyallahu anh. Hatice'yi kıskandığım kadar peygamberin hanımlarından hiçbirini ne yapmadım? Kıskanmadım. وَمَا رَأَيْتُ حَقَّتْ Onu da görmüş değilim. وَلَاكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا Ama diyor peygamber onun adını çok anıyordu. وَرُبَّمَا ذَبَحَ شَاتًا الشَّاتَ Kimi zaman da kurban keserdi. ثُمَّ يُقَتِّعُهَا اَعْضَاءً Onları böyle parça parça yapar. Etlerini. ثُمَّ يَبَعْثُهَا فِي صَدَائِهِ Hatice. Sonra da Hatice'nin arkadaşlarına gönderir diyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam. فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ Kimi zaman da derdim diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Kim diyor? Ayşe. Derdim ki diyor كَاَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا اِلَّا خَتِيجَ Senin dünyanda Hatice'den başka kimse yok mu? Bakın Peygamber aleyhisselatü vesselama nasıl hitap ediyor? Kıskanıyor çünkü kadın. Peygamber aleyhisselatü vesselam evden çıkıyor. Arkasından takip ediyor. Gidiyor. Nereye gidiyor acaba? Gün benim günüm. Nereye çıkıyor? Peşinden gidiyor bakıyor Peygamber aleyhisselam mezarlığa gidiyor. Baki mezarlığına gidiyor. Orada aleyhisselatü vesselam. Bu da arkasından gidiyor aşağıdan yanına. Ha? Takip ediyor. Nereye gidiyor? O da diyor ki, Peygamber aleyhisselam diyor ki senin diyor dünyada Hatice'den başka kimse yok mu? Hatice vefat etmiş, ölmüş. Peygamber aleyhisselamdan kaç yaş büyük olmasına rağmen aleyhisselamda ne var? Bir vefa var. Hatice'ye de değil sadece. Hayatta Hatice'ye vefa var. Hatice'nin arkadaşlarına radıyallahu anh et gönderiyorlar. Şey yapıyor. Feyekulu, peygamber de derdi ki, bakın aleyhisselatü vesselam cevabı. Ayşe'nin bu sözünde peygamber de diyor ki, innehâ kânet ve kâne. Ve kâne li minhâ veled. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, ah diyor Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi. Ve diyor benim çocuklarımın da anasıydı. Peygamberimizin İbrahim hariç, bütün çocuklarının anası kim? Hatice. Yani unutulur mu diyor Hatice? Bu hadis muttefakun aleyh. Buhari ve Müslim'in rivayet. Evet. Ve fi rivaye bir rivayette de kalet diyor ki Ayşe İste'zenet haletu bintu Huveylid uhtu Hatice Hatice'nin kız kardeşinin kızı Hale. Var mı Hale Türkçe'de? Var değil mi? Hale, Hale de isim var mı? Var. Hale. Hale Hatice'nin yeğeni radıyallahu anh'a. Peygamberimizin yanına gidip izin istiyor. Girebilir miyim? Aleyhisselatü vesselam fe'arafe isti'zane Hatice. Onun diyor yani izin isteme tarzından Hatice'yi hatırladı Peygamberimiz aleyhisselam. Çünkü teyzesi oluyor Hatice radıyallahu anh'a. Halenin. Yani ne derler bizim Türkçe'de, Türkiye'de kız havaya mı derler gerçi? Teyzeye mi derler? Kime çeker? Havaya çeker, teyzeye çeker. Yani bir bağ var yani. Fertaha lidalike Aleyhisselatü Vesselam hemleniyor, gamlanıyor yani böyle bir ahlanıyor yani. Hatice'ye hatırlıyor. Allahümme Halit bint Huveylid. Allah'ım diyor bu. Huveylid'in, Hatice'nin kız kardeşinin kızı Hale olsun. O mu? Diye Allah Resulü Aleyhisselam böyle bir iç yakarıyor yani. Kimi hatırlıyor? Aleyhisselatü Vesselam. Hazreti Hatice'yi hatırlıyor. Evet. Bu baptaki son hadisimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. Enes diyor ki Cerir İbni Abdillah el-Beceli ile birlikte çıktık bir sefere, bir seferin. فَكَانَ يَخْدُمُن۪ي diyor ki Cerir İbni Abdillah el-Beceli Enes'e hizmet ediyor, Enes İbni Malik'e. İkisi de sahabe, ikisi de peygamberi görmüş. Enes İbni Malik peygamberin hizmetkarı biliyorsunuz. فَقُلْتُ لَهُ لَا تَفْعَلْ dedim ki diyor Enes Cerir'e, yani böyle yapma, hizmet etme bize. Fakale diyor ki Cerir, inni kad ra'aytul ansara tasna'u bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem şey'en. Gördüm ki diyor, ensar, Medineliler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hep hizmet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ev sahipliği yaptılar ve ona saygıda kusur etmediler. Aleytu ala nefsi. Aleytu ala nefsi. Ben de yemin ettim diyor. أَنْ لَا أَصْحَبَ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا خَدَمْتُهُ Ensardan birisiyle dostluk kurayım, yolculuğa çıkayım, ona hizmet etme konusunda diyor, ne yaptım? Yemin ettim. Niye? Bakın niye? Çünkü Ensar aleyhissalatü vesselam'a hizmet etmiş, ben de diyor bundan dolayı yemin ettim ki Ensar'a hizmet edeceğim. Peygamber vefat etmiş. Ama hala orada bir ecir kapısı var. Sevap kapısı var. Tabii ne, kim için? Haris, hırslı olan, ecri, sevabı bekleyen bir insan için. Yoksa başkası der ki ya kardeşim doğru, Peygamber Aleyhisselam gördük. Hizmetinde bulunanları da gördük. Ama bakın Peygamber'e hizmet edenlere hizmet ediyor ki oradan bir ne bekliyor? Ecir bekliyor, bir sevap bekliyor. Evet. Tabii bu bundan sonraki bab Ehl-i Beyt. Resulullah'ın Ehl-i Beyt'ine ikram. Onların faziletlerinin beyanı bahsi. Bunu önümüzdeki hafta değinelim. Bu müstakil bir konu. Bizler Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehl-i Beyt'ine. Kimdir onlar Ehl-i Beyt'i? Ona iman eden akrabaları. İman eden akrabaları. Ve hanımları. Hanımları. Ehl-i Beyt'tir. Aleyhisselatü Vesselam'ın aile halkıdır. Bunlara, bunların bizim üzerlerimizde olan neleri var? Hakları var, hukukları var. Bunlardan bir tanesi onları güzellikle, iyilikle yad etmek, anmak. Allah Teala belalarını versin. Şiilerin, Rafizilerin yaptığı gibi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarını, hanımlarından bazılarını kötü olarak andıkları gibi anmamak onların bizim üzerimize bir hakkı. Yani ki Allah Teala onları, peygamberin hanımlarını ne diyor? Onlar sizin anneleriniz diyor, diyor Kur'an-ı Kerim'de. En-nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim. Nebi, peygamber müminlere nefislerinden daha nedir? Yakındır. Yani kendinden önce Nebi'yi seveceksin. Peygamber Aleyhisselam seveceksin. Onu sevmenin alametleri var. Ayrı bir konu. Ve ezvacuhu ve peygamberin hanımları ummehatuhum. Müslümanların, müminlerin analarıdır. Ayşe bizim radıyallahu anha anamız. İnsan anasına söver mi? Sövmez. Peki insan anasına söven bir adamla yan yana oturur mu? O zaman bugün bu İranlı Şiilerin Hizbu Şeytan diye bilinen Lübnan'da olanların, Irak'ta olanların yapmış olduğu ve Ayşe radıyallahu anh'a sövmüş olduklarına karşılık bizlerin konumu ne olur? Onlara buğz ederiz. Onları sevemeyiz. Onların iyiliklerini ortaya çıkarmaya çalışmayız. Çalışmayız bazılarının yaptığı gibi. Ya sen anana söven bir adamla nasıl olur bir araya gelebilirsin? Nasıl olur? Suratına gülüp yüzüne gülüp el sıkışabilirsin. İnşallah bu konulara önümüzdeki hafta değineceğiz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.